zibar že dine uhele na kadar rengi uruzangi yok. İli pa eli pan prapa ne kadar var. İmru so iste iste panji panji panji panji diroş pilde yani iyice bir. Bebe. Ha. Peki iyice durakam bir şey diyor ama dine yatır. Bu arkada biz dışarı. Ami karuçi. Bomba ka. Sesat da nomer mu? Круговой мон дам без тиша сейчас за. Кадо арабу старый был. Буарк без тиша надо, без тиша шадар гриф, сиазар гриф. Бо кало. Факт фуриз, бай, не может быть, да, то, что Абда Абдараб за ним, блядь. Их кого. Мак Дина, бай Дина, без тиша шаре, Ма бисти хати дига джура рехтим ки нашу. Ма бутон ки хай не может быть рава уча. Ай пеша ким он, да? Hadi bir ezan. Olmuyor. Olmaz ya da bu. Peki din aşağı o konu oldu. Bu sistem ara hadi telefon kadarla kavuk için bu davalır. Hamas kormek ne? Bona diye, bona diye, bay bir, may bir. Hamas karla da bizi uçta uzanıyor. Çok iyi ya, ben daha girmeyece. Bay bir, bunu en de korkurur, en de zannedan. Ya, doğum bay. Peki anavay, sisteme VPN katikadem kur. Bayağı çatkı bu doğru rakiste. Tam yeter kom. Çatkı. Yani kırkı. O kırkı mı? Kırkı mı? Çeriz Wi-Fi. Niye hay? Hay Wi-Fi. Dali bu cömü duruyor da kafe, güftü, mezeli, ne şey. Dekap alıp o mu korporu da yemfe arzu mu? Dina, supermarket, Roma de vai, Joey vai estar. Ama fruktu muktu ama Joey zemin ama beni kaybetti. Ve? Zor zor ya, Aha. Aha. Partir as coisas não do Rio, mas não tem limite. Não tem limite. Dá pra